אם סבקת את זה. וזע אופן הזה. חמל דה אילה פגעילו פגעיר דה מחשה סורת שדיקים זה קרשי. کسہ الہ پمانہ دے غیر سرا بیر کر دی چ مخش موصوف ذکر وی او وی ہا نہ جمع متعدد شے او وی نہ کرا غیر مخصورہ دولتا الہ پمانہ دے غیر سرا بیر زکہ دولتا استثناء متعذرہ شلا نو دی وجہ مستثناء متعذرہ نو متصلہ بارش نہ من کتیا خوشتی پمانہ دے او دے غیر سرا مناسبت وو الہ دے غیر مش مناسبت تھا سچ مناسبت تھا چ پدوا سرا شدا مباد مکمل نہ سی غیر وی پوچھ کنا ایسے دکنا ماسوا الا پو مانا دے غیرو سرا گرزاول دا جائز دی خسرا دے ضعف ضعیف دی ندی چیگا پدا شده اختلاف خون پوز دای داسی بیشی کنا و ضعف حمل الا على غیرو على غیره یا غیره فی غیره ای فی غیر جمع منکور غیر مخصور داسی جمع داس شای چې جمع حنوی او نکرا او غیر مخصوره نوی دغه غیر وی به پداش الا په غیر مند رحم کول دا ضعیف تی ویل له صحه د استثناء کینه د تک چې استثناء سیدو نو تر ویل الا په معنا د غیر سره تک غیر زوی پداش امام سبوی صاحب دلته خلاف کړای دی او یی چې نا الا په معنا د صفات سره ګرځول سره د استثناء سی بیا څه دی جایز دی ګرځول شي ها ومذهب سبب جواز وقوع الا صفه مع صحه الاستثناء قال يجوز في قولك ما اتاني احد الا زيد داسي ورايش كان بيدي ما اتاني احد الا زيد بس يتعين بشوكه الا بمراد غير سرك صفه قد اخذنا موضوع صفتك كان بدلش خو يساعد بدليت غرا و غابش جايز وا استثناء صفه جايز وا خدای جنال ته بعد صفته وک کوي شي الا سبا کې کا دا زید سبا کا صفته الا په معنا دی غیر سره کا وعليه اکثر المتاخرين واكثر متاخرين په دا باندې دي ها چې دا اگر که استثناء صحیح وي کله وخت بغیر سره چې استثناء صحیح بیا الا معنا غیر سره ته ګرځولای شي او دلیل په دې کې کول د شاعر باندې وکل اخ مفارقه اخوه لعمر ابيك الا الفرقدان وكل اخ هر ورور چوي پوشکنا مفارقه اخوه جدا کي د نابر د ورور ورور سره څنګه ګرځي جدا کي شي جدا کي دای شي سره ورور شي څه پوش قل عمر ابيك په عمر دي فلور د تم له کسان وي الا الفرقدان چي فرقدان ستوري داس دي جدا او چیر سره سره شي جدا نشي دا بس ستوري د طرف د دي شا لازم واش دې کوتو طرف ته دا مې شاپ یو زیرو کې یو زیرو شاپ دا چیرې نو سره جدا کېږي خبره ایس بده شي خبره په الا الفرقدان شه دو چې دا الا الفرقدان څه دی دا الا په معنا د غیر سره دو او دا صفت دی کل احین دی پورا کل مضاف اخینی هر ورو چې دی دا څه ورو غیر الا الفرقدان ای غیر الفرقدان هر ورو چې غیر د فرقدان نه وخل مفارق هو اخو ات سره ورو څه ګرځي جدا شي ورو ورو جدا کړئ شي مشه کنه لا عمر ابيکا ات د پلور په عمر مده سوي نو قسمي لا عمر ابيکا قسمي اس چې ترکیب ده ته کل اخن کل مضاف اخني مضاف الیه دا موصوف او فرق الا الفرق ده نشه صفات شه دا مبتدا او مفارق هو يتشه اي خبر شه او مفارق او فعل شه اخو هو يي د مفارق د پروفایل شه ویني دا ټول یې خبر شه او لا عمر ابيکا دا جمله قسم ده قسم یادو لا عمر ابيکا دا قسم شو جواب قسم څه ده لا عمر ابيکا قسم پوښه کړه لا عمر ابيکا متدا او قسم یې څه شو نه به دي نو دای داسي اي فل فرق دا نه صفته لكل اخر دا لكل اخر پر څه صفات تای لا استثناء منه دا استثناء نه دو و الا کدا استثناء وای دی اخرنا هو وجب ان يكون الف اي كل الفرقدين بالنسبه هو داس بلاي بس صدق من زبي چې كل احن الا الفرقدين مفارق هو اخو خو چې فرقدين نه ول فرقدان یو خو ملي میزه چې سبا کې صفات یو کې کوم څه نه وای خو هو ال الفرقدين وی دی مصنف ورچک شو حمل المصنف ذلك على الشذوذ مصنف دا خبره په چا ور حمل کړی دو په شوز په شوز باندې ایم سبې سب کولی نه کوغره نه کوخاش ویلی وجه دا ضعیف ده دا شری ضعیف او کدا شرو شای دا شاز ده شاز باندې کیدا نه نه پښه کنه او په تخ شر شو خدوا شو زنر هدي دا په شپې دا یوش دوا شو زنر هدي پښه حاکم دی یو د صفات مسلم مشه د فصل وروسته ویني مفارق او په خبر سره او بل خبر ادا چې توخ صفات ته کله اخند کله پر صفات واکه کله مضاف ته اخند مضاف له کله مرفوع ده کنه الا پر کنه خدای کله پر صفات کو اصل مساله ده دو چې کله د کله صفات ته وشي اخد پر صفات او کله مضاف له پر صفات مضاف پرونی عامه قاعده ده دو چې صفات مضاف ګرځي مضاف له ځکه چې مقصود په حکم سره مضاف نه څه کوم مضاف له او کله اخند شي ساده کله څه ده دا مقصود نه صرف د خاطی د افراد پر ده مقصود د اخمد حکم لگاول دي پښه کنه به لہذا دلتا د مضافلی د پر کور د وجدای سبق وای صفات وک وای او هغه مضافلی خو مجرد او یل فرقادین مخ پکرو خبر به کنه او د کل پر صفات کو مدد باش زنر پر شو ون سه شروع زاش بل درې یو شاز داش پر شه چې دا مستثنا د صفات وک کوله فصل یې رسته په صفات مو لشی غش خو ونسا یو شو زو خو داله پر شه چې وا دا پکور دا وجه استثنا سه کیج دا ویل صفات وک کوي استثناء سے ایک ہی ویلی صفت کوي دوام من شوز دا پښه کې د موصول صفت مشه سره وستا فصل وستا په خبر سره او دا رنګ په عمر ابي کا سره او دریام شوز دا پښه چې دولت د مضاف لید کل د پر صفت نه کوي بلکې د چا د پر واک کل د کل د پر چې د مضاف ته دا د دې د توک صفت دا یې بل پښه سره نو دا شې د تو نه ده خوند وره فل فرق دا نه صفت له کل اخن لا استثناء امنو استثناء نه دغه وايله وجب ان يقال الا الفرقدين بالنسب وحمل المصرف ذلك على الشذوذ وكلا في البيت الشذوذان اخران دو شذوذ نر هدي بشه احد ما وصف كل تد كل پر دغه صفات دون مضاف لي اول مشهور وصف مضاف لي مشهور دادو چې مضاف لي چې كلا مضاف لي دي كل وي كل ورته مضاف اي د پر ته صفات وكا ځکه هو المقصود مقصود خو په كل شدا مضاف لي وي او كل تي وي له افاده شمول فقط اخ صرف دا چې خطا دې استعاره کو شروع شي اته دې پرې نر مقصود خدا کول نه وي او دوام مغادر چې الفصل بالخبر بين صفته والموصوف موصوف په معنی چې خبر سره سره وصف او هو قليل نه دا دې بل پښه شار نه دې وجه نه دا شر باندې ته متا دلیل معنا سره سمجھ گئے کنه و اعراب سوا از دغه دې غیر اعراب کوم زار چې عروس اصل په غیر شدا چې صفته دو او کله وخت په معنا دې الا سره وکړي لکه په علاج اصل د استثناء پرې کله وخت معنا د غیر سره وایي شاده سوا او سوا او دا یې رم بیان کو چې اعراب د غیر داسته لکه اعراب د چا مستثنا بل الا ځکه مضاف لی خو بس غیرونه ورته چې مستثنا رغلا ا مستثنا خو چې دوه اخو سوا خو کې شو مضاف لی اخو د غیر د وایي نه شو مجرور شو محفوظ شو اس اخ اعراب د استثناء چیرې لوشي او غیر درو شو اوس په غیر باندې اعراب یې کړی چې چا ولا اے مستثنا ولا کله وخت واجب مناسب وي کله وخت په خاص بل عوامل وي کله وخت بدلت پر شوره وي نو سمجه دي اکس وي بشه اس دلته دا خبره کو چې دا سوا او سوا د پدش وي سشي دا دغه نور څه مضاف لي مجرور وي هغه نور څه مستثنا رجع اتوي مجرور دا که مضاف لي وي دي بره نو دا سوا او په سوا باندې څه وشه دا غیر اثر نه نو دا دغه بیان کو درک سم مزمین هم شمه نه سم مزمین هم درک سم بیان ده اصل شته سوا او سوا څه دي دا خو په باب د استثناء شوه کښې وي دي دا اصل شي څه دي چې دا په اصل شي ظرف ظروف دي ا مکان په معنا سره دي سوا پوښ کنه جاني زید سوا جاني القوم سوا زید ا مکان زید دا اصل شي ظرف ته د مکان په دي بلکې دا په اصل شي مکان نه دی دا د صفت ته مکان دی لکه مکان سوا ا مستویه دا سوا او سوا د اصل شي د مکان د پرتو کې صفت مکان ظرف دی دا صفت ظرف دی دا کله چې دا موصوف خلو کو صفت یې بزیت شي نو عین دې مکان بزیت شو عین دې مکان بیا د مکان د دې بیا بدل بیا استعمال معنا د بدل سره ای چا بر سره سمجه جان زید مکان عمر ای بدل عمر پوښه کنه او بدل تش په دې باندې استعمال لري د نشټوري په معنا سره استعمال لري د نعدام په معنا سره استعمال لري جان زید بدل عمر بغیر د عمر عمر نه روحه نو د استثناء معنا شدا استعمال شو که سوا او سوا څه دي اصل شدا صفاتینه د مکان دی او کله وخت د عین مکان په زیبنه سوی موصوف خدای شدی یو په زیبنه او یو هغه نامرس بیا د په دې چا په دې بدل ان لفظ بدل غدرو سی بیا بدل په معنا د انعدام بدل یوش په بدل شې یوش بل بدل شول شو دا ما چا بل شې څه نشتا ورکشه په خبره وکړه نو داس نه مونږ د دې په استناش استعمال شوی دی نو اصل شدا صفات نه مصدر غالي د مکان دی د مکان خو ظرف دی نو دا اصل شې ظروف دی نو دیو جنا زنه خلک چې دا سوا او سوانا ورته مصدر شي خو مجرور شو خو د سوا څه دو و چې دا منسوب دی بنابر ظرفیت خو منسوب بنابر ظرفیت وس نه دی چې د په استناش استعمال شو اصل شې چون کې دا ظروف دی اصل شې خدا سره شي صفات ته ظرف تای بیا په زیاده ظرف استعمال یې مکان په زمندې نو ایګي په اعتبار سره اصل په اعتبار سره دا منسوب دی بنابر ظرفیت او زنه خلک چې نه وس خود ظرفیت په معنا سره نه دی وس خود ظرفیت نه دی سدي وتل دی نو چې ظرفیت نه وتل دی وس به دې داس وچ عام مرفوع کې چې منسوب کې چې تو کې ظرف لازم لازم نصب وي ظرف لازم نصب نو دا لازم نصب نشو څوک خود ظرفیت په معنا سدي وتل دی او زنه خلک چې چټو وتل دی حدود ته چې اگر که په دې فا مرفوع کې شي خو بیا دې د سوي منسوبي ځکه چې دا دې جایزه کړی دو چې لازم نصب ته هاندې دې سناد دی فعل کو لکه لکه تقطع بینکما کسي وایراب سوا و سوا النصب علی الظرف دا علی الظرف سوا کې شي په ترکیب شي چې دا مفعول لاو دې د نصب دی پره او چې مفعول لاو څنګه دو چې په اعتبار متعلق سره بنا علی الظرف دا کې مفعول لاو خو فيه غاي صرف وصفي نو فلوغ صرف وصفي ظرف او ظرفات ظرف یا زمان دی مکان دی په تکا ظرف معنا ظرفیت سره ظرف معنا چه سره ظرفیت نو معنا به داشي و اعراب د سوا او د سوا النصب بناء على ظرفيتهما لان اذا قلت جان لكم سوا زيد او سوا زيد فكانك قلت مكان زيد په څه کنه نو دا نه سي بناء على ظرفیت سره دا پاس زیده مکان استعمالی ری صفت مکان دی او پا زیده چا بکر ری مکان نو پا اصر شو داستی نو آغا منصوب بنابر ظرفیت دی و علی المذهب الاسخ چه دا مذهب دی سبای دی فهما عنده لازم ظرفیت دا لازم ظرفیت دی لازم ظرفیت دی باشه کنا دا بس مذهب دی سکی بیان و عند القفین یجوز و خروج معنی ظرفیتی آیا چې ظرفیت نه راستنی هجه ای زیوت تصرف مرفون و نصبن و جرن او دا تصرف شکل چې مرفوع و منصوب لکه په غیروش او دلیل په سنه صدا کول شاعر ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا فلما اصبح الشر وامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا دناهم كما دانوا او جن شو پته مساواد ظلمنا بس خالص ظلم پته شو بل تر شو پته نو دین نام داس بدلا میز دی کما دان لگا در چې دې مبلا میز را کړو اغه نام بدلا میز سکړه ور کړلا په خبره میز کړه خبره په لم یب کا سوال عدوان شي چې دا سوال عدوان دی یب کا د پروفایل دی نو دا مرفوع دی څه وکړ شوی دی مرفوع کې شوی دی اخفش سوي چې ان سوا اذا اخر جوه ظرفیت ایز دي چې ظرفیت نه او بسې ها بیا نسبو هو صبر کوي استنکار الرفی دې رفع شو بعده غني دا ځکه چې مشه دا خلاص دا چې ظرف الله مناسب وي چې دې ظرفیت نه وي استه بیا چې په دې رفع کې بیا مو سوي بیا سوي ځکه دا رفع به دې سوي دي بعده یا اصل تا وکړي چې واسه شو دا نه کوي مناسب اته دې پر مثال وجه شتا وي چې کبدې شي فیکون جاءنی سواکا یا فی الدار سواکا جاءنی سوا ای سواکا و فی الدار سواکا سارا دی دی چه دولتا تا سوا دی غانا پو منا دی غیرو سرا دی پو منا چه سرا دی غیرو سرا دی مکان پا زیمن دی ندائی خب بیا سواکا دی دی منصوبی ای و مثل هادا او اسا دی پر بلی مثال شتا بچه و مثل هادا فی سنکار رفی فی مقلب انتصابو علی ظرفیت پا دانا منا سورت شو چه دی رفا پا ای سورت شو چه نصر پا شغالی بی پا من دی رفا چه بی دی ها بعد اگانی نو دا کول خدای په چلا کتا کتا بینکم دا بین څه دی دغه ته کتا د پروفایل ورک شوی دی خو چون کې دا پاسه ش ظرف ته لازم مناسب و او چې اگر چې دغه ظرفیت نه سره وي په څه کړه خو بیا هم دی هغه رفع په څه غني بعد غني د بینکم د نس سمجه یې کړه ایو سزنا به خسته شو بل څه خبر دې کانو د خواته دې کانو من حال مرصوبات انا خبر دي كانه او اخواتي اخواتي كانه كان سيدي سوره الله بتاع بخمسه افعل لك ساعه دي نغد اذا جه اسم جاي خبر خبر دي مرفوعات انا اسم نشانه ده اي منصوبات انا اسم تعريفه كيف خبر دے کانا هو المسند بعد دخول ها اے بعد دخول احدها هو المسند بعد دخول احدها خبر دے کانا و خبر دے کانا خبر سے اغا مسند وی اور سے دخول دے احد کانا بھی کسورا بھی کاز بخانی درشت تعریف تشا لکا کانا زیدن قائمان کانا زیدن قائمان از دا قائمان سے دا مسند دے اور سے دخول دے چانا دے کانا دارنگ بل زل سارا سارا زیدن غانیان خبر نہیں دارنگ دا بل از بخامسا تب شدرا سمجھ گئے کا لیس دی ولا یکون ولست قصد یا فالغا ولست نہ کسا کانا سارا کانا سارا زل از بخ امسا مرحبا فتح مدام كانا سوارا زل بات از بخامسا اسخا عاد عاد راحة ليس رايكم دف محمد خان ديسا ما تسمى طلعين يا بابي غلا فشك تزفينا بس دار استخلي بتابا مش خطو كاوي جدا دا ترنكو جنوم جورنكو ادم خدي قراي كانا سارا زلا باتا ايه مغراي پہلے کس طرح بھائی تو سب بھائی میں ترا وہاں شاہ پھر تو جو خلنی ولی کان اسوارا اصبح امسا اصلا ظل بات از عدا عدا غدا راح ما ظل من فك ما فتح ما برح ما دم وليس پیش کنا ندا کر الا يكون نے کچھ واہ کان يكون اخو واہ کار میں یہ کو کانا سو یو دوا درے سرور نوس پیر وون تا نا لاس ویلاس ویلاس دیار لاس ور لاس پنزل لاس پوڑس اول لاس سمجھ گئے اول لاس تھی شا خبر دے کانا ودا خواتے کانا وس تعریف وای سجر شتا دا خوا دا خواتے درو شی وے دولا وچ مڑا پ قسم دے فل شی انشاءاللہ چکرام جن نی ہستے پاش زدا کستے کانا یو پاس دے نہ پوتے وستعرف في القسم الفل ان شاء الله تعالى هو المسند ده خبر ده كان جدي ده مسند بعد دخولها عباده دخول كان او اخد اخواتها بعد دخول كان واخواتها نه يا اذا كان اخوات غن نبي داخل جي خبر ده كان مني هنا هو يو كان يو يو اخد اخواتها يو اخوات ليس اخوات خود اوخ جمع ده اوخ خير تيجي ياخذ زبل الروح وزبل الرقبه زبل الروح شرتي روح لريش ها زي روح شرتي شرتي تدا ده برصد اهو يا خاص كر زبل كل شرتي بدا ترنگ غاي اوخ اخوات ده تقد اخو اخوات معنا اشباح وامثال لك ده خير سرا ودبر خير سرا مشابهات تو شبه سبي ها لازم اي كنبي ذكر اخوات مراد بنا امثال واشباح دي امثال واشباح شا اس تراس بردي مخرا اتراس دا بردي جي چ زو دروش آیا چ ویو ہا چیک خبر دے کانا ویو چا خبر دے کانا او مسند بعد دخول کانا نہیں وی نہ خبر دے کانا اون نہیں وی خو تعریف تے کانا تعریف تے خو پچھی خبر دے کانا پچھی نو تعریف تے معنی نش دخول دے غیر نہ تعریف تے معنی نش دخول دے غیر نہ مثال چرنگ وی کانا زید ابوہ قائمن اے یا کان زید یضرب ابوه کان زید یضرب ابوه کان فعل ده فعل زید نی یضرب ابوه یضرب ابوه ده ټول یضرب فعل ابوه مضاف مضاف لی فاعل شو فعل فاعل دای خبر شو ده کان ده پر اس تراس بول دی چې دا یضرب څه ده دا خبر نه ده ده کان او تعریف ته کان به څه خبر تعریف ته خبر ده کان به څه څه دا سویل شو ول مسندو چ دا هم سنت عبادت دخول کانا پر سے دخول چانا چا تا اسنا شوی دے ابو تا شوی دے کانا زید یضرب ابوه خبر بھی کنا نو یضرب مسند دے کنا پر سے ابو تا مسند دے کنا دے ها نو تعریف تے خبر دے کنا پہ صادق خو خبر دے کنا یضرب نہ دے گوشے اخو یضرب ابو ون دے صرف یضرب خبر نہ دے از غرض الا سوچ کا متوجہ ش کانا زید یضرب ابوه دا یہ ذرے پوچھا پتہ میں تاریخ کی خبر دیکھا نہ سدے صدیق تھا دسور شو ول مسند بعد دخول کر چدا ہم مسند ورس دخول چلا چکر پہ داخل دا یہ ذرے بو دغ نور مسند مسند چاتا ورس ابو ہوتا دای کنا دای او سره کی دا خبر د کانند خبر د کانه هو یدربو ابو هو غون دای صرف یدربو غون دای نو تاریخ ته مان نشو دخول دے نارنګ کانا زید ابو هو قائم کانا زید ابو هو قائم دای زید لور د تاسو ویلور اس ابو قائم شې دا قائم چې دای دا مسند دای و چاته و ابو هو دا او سره د جره دخول د کانا نورس دای او دا خبر د کانا نه دای او تاریخ ته خبر د کانا وسه دای صادق دای خبر به کنا اته د پرشه جواب کړای دی حاصل دی جو بیدا چې المسند شه د الف لام عهدیدی مسند الی اسم کانا مسند نه کی مسند شه چې سم کړه د څه بیا مسند نو چې داس تر کای مولګو لہذا په کانا زید یضرب ابو په یضرب باندې اعتراض باندې زکه چې یضرب خو اسم د کانا باندې مسند ده او رسته ابو ته مسند ده جی یذرب خو اسم د کانا چې زید اختند مسند چې دا مسند ابو ته دا نه کانا زید ابو قائمون شه قائمون هو ابو ته مضاف ده مسند نه و چاته و اسم د کانا ده او مش خو مسند ده کی مسند ورشي اسم د کانا ده مسند دي اجب خبرم نه وکړه نو دا جواب دل پر و لیکن دا جواب خندوار نه ایه ته جواب سند ده ویلی هو المسند بعد دخول هذا دخولها کیته ویل لگایې چته مسند نه مسند الهی اسم کانا وخلی خدا تعریف خود په دغیږي بستام کو پتا دا تعریف خود په دغیږي ستې څه وکړو تام وکړو به دبا د دخول ته څنګه لسه سره کوي به د مستدرک شو نه به بهش دی چې مراد مسند نه دی هغه مسند الهی اسم کانا وخوستو خدا خود دخول خوشه پشي دا به بعد د دخول ته کوي لګایې مانی میز دغه بعد د دخول لګایې المسند مسند الهی اسم کانا نه وخوسته مسند نه عام وخوسته کای څنګه کانا او کا غیر ریسم د کانا دی نه به دي په بعد د دخول سره د اوس اوس وایست بعد د دخول سره سم سي در بوسه کو وای وسه کرا به وای دا کایم په وایست نه به وایست نو پتا ولګه دا چې دا جواب خوندوار نه دی چې څنګه د مسلمان مسلمان الهی اس به کانا سکو خو خالي نو یې کوره ته جواب بل جواب دوا جواب نه اول جواب دا وکا چې مراد په اسناد سره صد اسناد مناز دا مراد د اسناد نه اسناد جديده مراد اسناد نه اسناد جديده او په يذر بوشي چې دا کيم اسناد دی دا نوې د مخ نه اسناد دی دا خو نه نوې اسناد چې بشرو غلای دی نو په يذر بوشن دی اپ يذر بو او شو غون دی پښه کنه نو دا نوې اسناد چې بشرو غای دا وس مسند شو سوچ کا خبره تا مراد مسند نه مسند جديده دی مسند په اسناد دی جديده سره چ عاد دخول د کانا نه سوي ها ورستي نه به ني او په يزر بوش چې کې مسند دای دا خو د دخول د کانا نه سده ها مخش راي نه به ني دا ما وک کسا دای سوي يور دای اعتراض وک ان دای د بعدي خپل مرا کو والمراد ببعديه المسند لدخولها يكون اسناده الى اسم اواكن بعد دخول على اسم او خبره مخرا مراد اسناد اے بعد دخولها بعد دخولها چې دای مسند وی خو بعد د دخول لکانا سمرا چې کانا په داخل کې اغه ناورس دای مسند وی و اسم د چاته ها و کانا تا او دخول معنا دا چې دای اثر په شو کولې ایراس الاثر فیها نو وسروشا کانا زیدن یضرب ابو شه کانا چې داخل شوی دای دا سر په یضرب نه دای کانا چې دخل شوی دی په یذرب ابو مجموعه باندې دی او دا مجموعه اوس مسند دی اسم د چا دی کانا دا نه به دی نو مراد بعدیت نه ده مراد به بعدیت ثمره چې با مسند بعد دخول عاوی مول مراد به بعدیت المسند لدخول دا معنا دو ان یکون اسناده الی اسمها چې د دې خبر اسناد و اسم دی کانا دا واقعا بعد دخولها علی اسمها ورسته راځي دای په اسم په خبر باندې څه شي او دغه نو ورسته نو دا معنی چې اسناد جديده شه نو اسناد او نو اسناد دی یذربو ابو هوش کلر چې یذربو ابو هون مجموعه وخله یو وس چې کلر کنه په داخل کې دغه نو ورسته به دا اسناد چاته وشه او زیدا وشه ته خبره مې شکه کنه دا کانو دا چې دا افال لګه ساتي دي دا درې چارې کو درې څلور چارې کو اول چارې دا کو چې خو مخشنه عمل سره یا خاتم کو اصل شکه دا کنه نو به داخل کې څو دی زید یذربو ابو هون زیدون نو په دې روشه په زیدون شو په دې روشه عامل څه کو منوی عامل مارایو په کنا سره عامل مارایو لرش وشوا اغا اعرابی لریکا دا نو اعراب ده دا خوسته رفع ولا اعراب ده چې په دواج سره د جنس نه کار نه امر شو خراب در ابتدا ولاو ابتدا خبر را بای په څه کا خادم ور سره ور سره اسنادی په څه کا بخښنه اسناد خادم دا نو جديد اسناد دی بالکل دا نو دی اسناد دی چې وس دې در بو هو د کانا د خون لورست اسناد بچا تا وشو اسم دې کانا تا وشو ته خبر نو ول مراد بیر بعدیه ته ان يكون اسناد الى اسم او کان بعد دخول على اسم او خبره ور شکا او بده شکم ان ذلك چې دا اسناد و اسم دې کانا دا انما يتصور بعد تكرر الاسم والخبر دا بر کده شي چې اسم او خبر خو ثابت شي او اسم خبریت کلا سے بشی دا یو اسم کنا کلا کر دا یو خبر دے کنا کلا کر چ کنا بشی داخل شی فل اسناد الواقع بین اجزاء الخبر اگر اسناد چ واقع مومن اجزاء دے خبر ش المقدم على تکرره چا پ تکرر نہ مقصد ہے لا یکون بعد دخول ا دخول نہ رسنے بھی بل یکون قبل اخذ کنا مسئلہ مقصد ہے نو جدا شلا فلا انت کل تعریف بمثل کنا زید یضرب ابوه ولا بمثل کنا زید ابوه کمن بیان یو کلا چڅګه اعتراض وکړي چې د کوالا یذربو وکایمون په هزاین مثال نه په دغه مثال نشي چې یذربو یذ غاره نه بل څه دی مکایمون ده په دغه باندې صدیق المعرف نن څه دی په دغه باندې تعریف صدیق شو او ولایته من افراد المعرف د افراد المعرف لدينا او تعریف څه شو صدیق نو تعریف معنی شه دخول دي نو دا اعتراض وسه مکه ځکه چې داغه په یذربو شه چې کی به سنا دغه دخول نه کړم مخ شو دخول نه کړم ورسته نه نه یو جواب دوام جواب دا وکا چې مراد دخول زدا کای چې دخول د کنا دخول د کنا څه معنا چې کنا به څه عمل وو وکړه چې عمل کړی صرف په یذربو شنه کړی اپ یذربو ابو شه کړی هغه عمل څه ده چې د مجموعه یذربو ابو هی و زید څه کو ثابت کو دا رنګ کنا زیدن ابو قائم شه صرف ابو شه ته عمل نه کړای د چې عمل کړی په ابو هو قائم مجموعه شه کړی دا عمل څه کړی چې د مجموعه و زید څه کو ثابت نو مراد دخول نه ده معنا څه کړای وشي عمل وشي کړای او عمل چې تکړه یاسر په یذربو په کایمون شي نه نه کړای یا دوام جواب دا وکا وایم کنه یو کړه په جواب هدا نن دې ان المراد بدخولها ورودها للعمل چې دا خو دا فعل نه کسر ورې د پر د عمل فيما وردت عليه شي چې باندې دې څه شي ورته شوی دي کما سبقت الاشاره الیه فی خبر ان وخواته دا په خبر دین او خواته شمخ شوه د اشاره توا چې مراد رودل لازم الی اراس الاثر فيها چې په دا شزو اثر وکو او اثر چې کړه کړه دې په مجمع خبر شکړه ده صرف یې دربو پکای مونږ شي مثال ترنګي کان زیدن قائما ترکیب وکا کان زیدن قائما کان وانه کسا زیدن زیدن یې قائما نه قائما حبشوا وشوا و امر خبر خبر المبتدا اي امر خبر ده کنا و خبر ده کامر خبر المبتدا شان او حالت خبر ده کنا داس تلک خبر ده شا اي مبتدا مبتدا في اقسامه اقسام يا غيدي او احكام يا غيدي شرائط يا غيدي خبر ده کنا چه قسمه مفرد ها کې دیشو جمله کې دیشو مفعرفه کې دیشو نکره کې دیشو احکام ده غادي چې کله خبر مغارت لشي جمروشي فائد نه نه او دغه چې دای دا احکام دی چې خبر د مبتدا واخیدل کېدای شي او متعدد کېدای شي مخذوف کېدای شي مذکور کېدای شي دا رنګ دا دی په څنګه او شرایط دا غادي چې کله خبر مبتدا جمله وکړي لا بده فيه من غایدنا نو خبر د کنه مبتدا وکړي لا بده فيه من غایدنا في احکام او في اقسام او احکام او شرایط علامه سبقه في بحث المبتدا والخبر شاته تراس ور دي چې خبر د کنه دا دسته لکه خبر دی مبتدا په اقسام او په احکام او په شرایط شي نو خبر د مبتدا خدا مساله واجب مبتدا خبر جدا سره معرفي وي تقدیم د مبتدا واجب ده ورته مبتدا خبر نه مخشه کوي ځکه ترسي التباس ترسي وجه الا في تقدیمه مگر په تقدیم شي خبر د غانه ده خبر امر د خبر د مبتدا غون نه ده خبر د مبتدا چې کلام مبتدا مخدمت بس معرفي نه کوي مخصبي تقدیم د خبر نه وځي او د خبر د کار په څنډه کلام تقدیم څه ده جائز ده ویل ځکه چې التباس ترسي اجازه په چسره فرض په اعراب سره ځکه خبرې مرفي او منصوب خبرې منصوب او اسم اسمي مرفوع وي چې کوم منصوب وي او خبر وي چې کوم مرفوع وي او اسمي التباس ورسينا په خلاف ته خبر شي ورته خسرت له التباس له چا خو عربي هو په څه کار نه الا في ولكن تقدم على اسم حال كون معرفه لكن دا مخ شي شي لكن يتقدم على اسم اسم حال كونها معرفة حقا او حكما حقا مي ها حقا معرفه يا حكما اللي كان كره محسسه وش كان اسمي كنا كره المخصص لاختلاف اسم وخبر في الاعرابي ذكر الاعراب شيء اختلاف في انت بتستخدم بالاخر وذلك اذا كان ترك مثال اذا كان الاعراب اعتراف بردي زودر شيء زودر شيء چې تقدیم د خبر په مبتدا خبر د کانو په اسم د کانو تقدیم څه نوی جایزه نوی لکه کان الفتح هذا کان الفتح هذا اے کان الفتح هذا دلته د شکل چې خبره مقدم کړي ځکه فتح او هذا شد وسره شه عرب څه دی یو شه عرب محل بل بل شه عرب تقدیم دی نولته التباس نولته تقدیم نه دی په تا کې دا ویره دی چې عرب په وسره شه یو شه څه وی لفظي وی او کله وسره شه عرب لفظي نه و وجه کنه یا په وښنو بیا تقدیم نه دی ځکه چې وته خو به سرسی التباس سرسی نو دی وینه یی کزا وذلک ذکر الاعراب فیهما او فی خدم لفظین لک کان المنطلقه زید کان المنطلقه ترکیب کرو کان المنطلقه منطلقه کان المنطلقه زید بوری زنده سی کړه بده پک شردا کیم نه زیده کان المنطلقه کان یو حرف دې ده فن اسم صحیح کان یو حرف دې غدا یو دا فن نکسانه اسم خبر مسو کانه تشایدی یو تشایدی یو تشایدی یلا ته سمندیا ترنه ترنه ویش کانه تشایدی یا دم الله تشایدی فیل دای فیل ده ترکیب کا کانه فیل ده فن نکسانه المنترکا ای المنترکا دای خبر شو زید او وزیدنی دا اسم شو اسم شو اورست شو او خبر مخشده التباس نشتا یا کان هازا زیدن کان هازا زیدن اس بیار ترو کان هازا زیدن دا کان هازا چکم دا خبر شو زیدنی دا اسم شو ام بخلاف المبتدا خبر فاین الاعراب فی ما لا اسم خل الکارنات لاتفاق ما فی بل لابد من کارنات الرافعه اللبس فشبه کارنات چا عرفه د شر ولی د التباس ولی وکذلک اذا انتفل الاعراب فی اسم کان و خبر جميعا کپ اسم دے کانا او پا خبر دے کانا دبا سر شئی رام مندفی ہو والا کا انتا ہونا کا نورای جیزو تقدیم و خبر ہے لگا کان الفتح آزا تو تو ازا پتا لگی جی خبر کم دے زکر جہازا ممنی دو فتح شئی رام تقدیر دے لہذا حالتا بے تقدیم دے مبتدا تقدیم دے اسم تقدیم دے خبر پا اسم دے کانا مند سندائی جائز ندائی سا وقت جیو صفو عاملو کلا وقت خبر دے کانا عامل سدائی لا خذف کی جی ہاں خبر عامل سدائی خدا صرف کانا دا صرف سے دکانا دا کانا کثیر استعمال دے ارن نہ عرب شکرش وا وا کانا لا لا خبر وا کانا خبر کانا وا کانا لا خبر کانا وا خواتها وا خواتها اے عامل خبر کانا وا کانا چا کانا دے او بل لا لا خبر کانا وا خواتها تو ورش دستا اے جی وقد یوسف عامل اے عامل خبر کانا عامل دے خبر دے کانا چ دے چا کانا دے نہ خبر دے کانا ہاں وا خواتا لانه لا يخذف من هذه الافعال الا كانا مگر صرف كانا خذف کیش پوچھ کنا وهو كانا چا چکتا ہیسا كانا شا لا خبرو كانا نجي خبر دے كانا وا خواتها يعني ان اطلال ليس بجيد على كوني معرفه يعمل خبر كان جاء وهو كان جاء تكت ها كان خبر كان خبر انا خبر ترى غير زي كان خبر لي خبر انا خبر ايه خذ خذو وكان عامل نفس دي اے چا عمل دی چا دی خبر دی کانا اخبلا کانا نا خذف کی جیل چا کانا دائی لا خبرو کانا نا خبر دی کانا و خواد خود خود داما نا خوزب ایجو خوبی خبر تلتا منصبت سدائی بسر بزد دائی سی چی خبر پا عمل شروع اللہ عمل و شای پا عمل شدہ خبرو چی عمل و شای کانا دائی و خواد ندی مراد خواد نا خذف کی جیل بکر خدا وادا خبر تر دلی پشت سشتر پشت خود دا خود دلتا خود برات دا خواه منا خو که خود دلتا دا خبر نفی زد خوان نکو چه لا خبرو کانا خبر ده کانا دا خوند جمعی بودا چه ویدیو چه اسم ده کانا خدم کلی خبر ده کانا دا بیا خوان ده کلای وینه چه دا سی ویدیو های بار خلط تا غای پر کرده ده خود جدن ماما کانا لا خبرو کانا و خواته دا خبر مقصد من ده خود پوی زها چه کانا خذف کیجی یا خواتی نخذف کیجی او خبر ده کانا ها نخذف کیجی مقصد خدا خدا خواست مقصد خدا خواست زو سرا لا خبر كان واخواته بل انا لا يوصف من هذا الا كان انا دلت اي ده خبر جست ذكر كده برخل نور بشي غبي كي كم هون نور نور سكش داس ده اي جي نور سكش خالي غار لا ما كسال انا لا خبر كان واخواته مش راجع قصه ونمشي لايتم شاء لانه يظن من هذه الا كان واين ما مختص بهذا الخاص اللي كسر ده استعمالها ذكرت بده استعمال دير ده كان استعمال ده كسر ده استعمال تقاله تخفيف هو كخذ في كذا زين دختر تدري ميو تخذ تو كان زي خذ في ذكرت اكثر دير استعمال تي استعمال كان استعمال نبا بدي مثال مثلا يقول لك الناس مجزيون الناس مجزيون باعمالهم ان خير فخير وان شر فشر دخلت بدل عبر کول شي د خپل اعمال هر چاته د خپل اعمال بدل عبر کول شي ان خيرا فخير اي ان خيرا ان كان عملهم خيرا فجزاؤهم خيرا وان شر اي ان كان عملهم شرا فجزاؤهم شرا شرنا اي شر پوجا پداش حسابون څه قسمه ترکیب دی پدګي ترکیب شي څه غون نه دیر قسمنا جائز دی سالویر طریقے جائز دی ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن دا سی ویلا شئی بلا پش دا جائز دو چه دا سم ویلا شئی چه دواما طریقہ دا دو چه نسبو هما دو سر مرسو ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن دوا ویلا شئی او بلد وسر شرفه ولا شيء ان خير فخير وان شر فشر وعكس الاول ان خير فخير وان شر فشر مرابه داتنا مناسورات چې وداس چې انوي او یې کنه بل څه وي ورسته اسموي بیا فيوي بیا نه اسموي هر هغه دانم نه ترکیب چرشي این رشي ورسته نه اسم بیا فيوي بیا ورسته نه اسم دا د مونا ترکیب کې وی پداسه غونډه څه قسمه ترکیب جایز ده سالور وجه جایز دي اول وجه خدا دو چې من سوګیږي نصب الاول ورف ثانی یو رام قسم نصبهما درام قسم رفعهما سالورام قسم د اول عکس رفع الاول و نصب ان خيرا فخير وان شرا فشر یو ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا فشرا دوا ان خير فخير وان شر فشر در ان خير فخير وان شر فشر سي سالور شا دو ترکیب څنګه پښکې و چې ترکیب داس کې چې په کیم چې شرا منصوب روشي ورته دا اس دا خبر ده کانا ګرځي دا خبر چې کانا ګرځي خبر ده کنه او غاوی چې دای دا کانا سره د اسم وسکه خزف کې کانا سره د اسم سره خزف کولای شي اسم د کانا خزف کولای شي نبه بده ان خیرن ان کان عملهم خیر خیرن ان کان عملهم خیرن فخير دا خبر کا مبتدا تا فجزاؤهم خیر فجزاؤهم خیر نبه بده وان شرا اي وان كان عملهم شرا فجزاؤهم شرنا نبا بيدستاي سي شاي نبا شخذف شول يو كان يو اسم ده كان او يو بشه مبتدا خذف شو بس سي شاي نبا شخذف دري نبا بيدي كان شو او يغ اسم شو او يو بدا بلش مبتدا خذف شو وشما کانا په ودسته په ودی شان نور خرشه په بیره دی انده او فاده دوام ترکیب دادای چې دوا سره شه منصوب کا چې دوا سره شه منصوب کا خو خبر اوس ان سره غاو سکه خذف دا څه شي ان خیرن فخیرن دا څه شي ان کان عملهم خیرن کان جزاؤهم خیرن و ان کان عملهم شرن كان جزاؤهم شر تشينا قدر فرض سالوير سالوير شينا قدر پدوا سره شي کانا سره دی اسم بیا کانا سره دی اسم نو څلور شي نه بشه خزر ای زور بل تد ته بشه وشه دوا سره مرفوع یا چې دوا سره مرفوع یا بیا څنګه نو داس شي سوچ کیو خبره ده چې داو خا داو اسم شي دا مرفوع شي داو اسم شي چې ده برا ا کانا ده اوالی سره شي او دا ورسته شو خالی به خبر داس شي ان کانا فی عملهم خیر فجزاؤه خیر ان کان فی عملهم شر فجزاؤه شر ایس شی نہ خذر سلو بنزا غیر سلو کان ش او فی شوا نے او عملهم نبوی کثر خذر ان کان فی عملهم نا یو غا کانا شو یو غاش دغه فی عمل خبر د کانا خبر شو خبر د کانا کانا خبر د کانا دا خبر شو ها او بل څه دی او کانا خبر شو خبر د کانا دا دوانه دی او مبتدا خبر تو کانا د خبر د کانا دی او بل څه دی مبتدا څه شي نه خبر شو ورکا رسکه شو ان کانا فی عملهم خیر فجزاؤهم خیر خیر کانا سره دې اسما دا خو نه نه به وداس کې ورسو کانا سره دې اسما خبر ختم کوي کانا فی عملهم ان کانا فی عملهم خیر کانا فی جزائهم فکانا فی جزائهم خیر چې دا سره مرفوع یې نو څه شي نو خذف شي څلورو خذف شي څلورو خذف کیږي بیا څلورو صحیح نه بشه خذف شي کانا سره سره دې کانا او خبر بیا کانا او خبر څلورو شي نه خذف مرتدا خو مصلا خو ذکر دو اخو اسم دې کانا خو ذکر دای نه به دې څلورو شي نه خذف شو څلو بل سورۃ دای چې رفع دې اول نصب دې ثانی ان خیر فخم داس شو دلتا ان کان جزاء ان کان فی جزائهم خیر بشه کنه نو کان ان کان سلام ان کان فی اعمالهم خیر کان جزاؤهم خیر فجزاؤهم خیر کان جزاؤهم کان جزاؤهم خیر کان فی جزائهم خیر دسر سی کان فی جزائهم خیر دا ورسته شپ زغاروسی خذر مستی کانا سرا دشا دی سرا دی اسما سرا دی اسما نه اول مرفوع دی سرا دی خبر شاتو زوی کی به ورولسته د څه پور مخروره وی ورته زبر پیراکته دا واجی په دغه سورا شې فی مثل هذه سورۃ وهي ان یجی ابدا ان اسم ثم فان بعدها اسم اربع او جن نصب الاول ورفع ثانی وهو اقواها او دای اقوا وجدو پښه کنا ان کان عمل او خیر فجزا او خیر مشوا یو کان خذف شو یو عمل شو یو خبر درج نه خذف شو ونظم ما ان خیر فخیر على معنا ان کان عمله ان کان عمله خیرنا فکان جزاؤه خیرنا خیرا څه شی به خذف شو کان او عمله کان او جزاء کان سره دې اسم څه شو خذف شو درام رفضو په داسې سلور شي نه خذف شو کان سره دې بیا کار غره اسم په دوام دوام سره شي درم سره شي رفعه ما ان خير فخير ان كان في عملي خير فجزاؤه خير څه شي راشه په داسه بیا سلور شو فجزاؤه او پاره راشه خدای کښنه ها ايوه فجزاؤه خدای کښنه اړ يو شي اخو كان جزاؤه په داسه سره شو يو كان شو ان كان في عملي خير فجزاؤه خير په داسه بیا څه شي نه خذف شو سلورو څلور شي نه چست دي کان فی عمله کان فی عمل دوا او فجزا درشول ها جی اچھا ورفع ما ان خیر فان کان فی عمله خیر فجزاؤه خیر وعکس الاول ش شعب عبد صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر فکان این کان فی عملی خیر فکان جزاؤه خیر وقوت حاضر وجو وضو فی بحسب قلت الخذ وکثرتی کیما وجہ ضعیفہ دو کیما کبھی دو چھ پچاس خذف ڈیر بھی او ضعیف ہے پچاس خذف کام بھی او سبھی کبھی بھی ایسی تام مش پشو گاڑی جدا سرانگ دو کسا پد اول صورت ترش اول وجہ اقوال اقول وجود افضل ہو دو او تلوارم کمزری دو ددما مدر متوسط دی اول ابل دو کچھ پاس مخذوف دی کام دی یوش مجموع الشرط والجزاء ثلاثه عمر در شین دی یو کان دی ها یو بل شدی دی عمل ہو اسم شو او بلی ستے مبتدا حضرت وشوا فکان جزاؤه اول اول وجه خیر فجزا خیر وشوا تشی نہ خدفو دری دری خدفو اچھا و امر رابع دریم ترشا سلام تا فلی انا خذف فی خمسه امور بشرش ان شاء اول شرشا ان کان فی عمله خیر یو کانا دای پیش کنا او بل والجار والمجرور اچھا کانا فی عملی خیر من الشرط کانا او والجار والمجرور و من الجزاء کانا و اسمها کسا اول بداخلی شروع شروع شروع ان کانا فی عملی یو کانا شیو فی شیو عملی شروع دری فکانا جزاء و خیر دو دعا نتر شوال پنځه شول او روشه په دغه وو مسانی سوال فل مخذوف یې اربع امور فی ثانی په داسې په دوام ته چیرې په دغه وو ورش خصف خذف من الشرط کان و اسمها کان و اسمها ان کان عمل و خیر منه و کذلک من خبر کان جزاء خیر خو څه نه شول سال ورش و فی ثالث په دریم ترشه خصف من الشرط كان والجار مجرور داسه ان كان في عملي لان جار مجرور داي دعا او من الجزاء فجزاء خبر خلي متى مغرب راوي بس بيش تي كان نو داس ولا چپ دا اول سر شت صرف درش اين خذف كيجي كان داي پر سرا اسم داي او مبتدا داي مبتدا داي بدوام وشوا او په داخري اخر شي په شپ طرف شي درش اين دي او په جزاء سرا طرف شي دعا شي دي ان خير فخيرا اذا سمعناك ان كان في عمله خير كان جزاؤه خيرا بس كان دو نو بجانب الشر شس شيء نشول دري كان حرف جرا او مجرور دري او بجانب الخبر ش كان او سرا دس دو بينزن شو نو بدا شي نو دا ضعيف او وجه شو او دا بمان شي بوجه شي بدا اول وجه شي ان خيرا فخيرا ان خيرا فخيرا اذا ترى ان كان عمله خيرا كان جزاؤه خيرا صحيح صحيح خذف دوا دوا بيو طرف واش وا دارنگ بدا بلت دغا درشا دا شر فخير خير فخير مرفوع طرف درشا نو باش دايتي ان كان في عمله خير ان كان نو كان شو في شو عمل جدري او بدا شو فجزاؤه خبر مبتدا نو سالوش نو پدامش دواشه چه نس بوغور په پاشه سالوش نه خذب کیږي په اول شدریش نو چې شاشه خذب ډیر وي او ضعیفه وجه چې په چاشه خذب کم یا کوه وجه چې مخ متوسطه متوسطه وایي اجبره خبره نو سالور قسمه ترکیب صبر تاسو کې ساي بیانوي سره ته ترکیبه واجب الخصف او کله وخت عمل دې کان خذب کول سوي ها واجب هوي اي خصف عامل يعني كان اذا كان اذا خذب کول سوي ها واجب شي لکا اما انت منطلقا انطلقتو خدا اما دوا قسمه ویشی اما دا یه اما دا نو اما یه که اما یه ویچه که اما ویه بدا تفسیرات شوی نه اما انت منطلقا بیا شرط اما انت منطلقا انطلقتو ایلی ان کنتا لکا اما تعلیلی شوا اما تعلیلی برا شوا کرا برای شنون دا بروشتا بیا تاسو ژاړم که ستاسو په خبره وره وره بل چلې دوه مګیر ورته وځو سره ته ووښه